і держава не ў уморы зрання, і начальнікі не спалі ўсю ноч, людзі гінуць у суседа вайна, быццам справаў там не мелі апроч, каб я здох, як я хачу ваяваць, бачыць Бог трымціць жывая душа, хай сабе льецца кроў не мая, але час прыйшоў і мне разважаць. Я стаю, маўчу, гарэлку не п'ю, ой, здзіўляеш ты мяне, родны край, тут дарвуцца і даюць, толькі ісціны ў галовах мяняй, як дарвуцца, дык даюць і даюць, толькі ісціны ў галовах мяняй. Па дзяржаве, што не ўстала з рання, важкім крокам ад мяжы да мяжы, малпы ходзяць, каб людзей разбаўляць, па магчымасці хістаюць крыжы. Не вядзі мяне ў жыццё без надзей, перапоўненых трывогай мясцін, у царкву вядзі, а не ў раяцел, не на допыт, а на споведь вядзі. Я стаю, маўчу, гарэлку не п'ю, ой, здзіўляеш ты мяне, родны край, тут дарвуцца і даюць, толькі ісціны ў галовах мяняй, тут дарвуцца і даюць, толькі ісціны ў галовах мяняй.